Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Ιδιαίτερα έντονες για το σταθμό οι δύο προηγούμενες μέρες. Είχαμε το μικρό αφιέρωμα στη Record Store Day. Ελπίζουμε να αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα από τα δισκάδικα. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire. Το ξεκίνημά μας με έναν καινούριο δίσκο. Από μια μπάντα που είχε πολύ καιρό να κυκλοφορήσει κάτι. Είναι οι Νεοϋορκέζοι Chrome Cranks. Και από τον δίσκο Ain't No Lies in Blood που μόλις κυκλοφόρησε έρχεται η διασκευή του στο Lover of the Bayou. We'll be right back. Chrome Cranks λοιπόν και Lover of the Bayou διασκεύασαν Birds. Chrome Cranks με αρκετούς δίσκους εκεί στα μέσα 90s και αρκετά 45'άρια επιστρέφουν φέτος, λίγο πριν κυκλοφόρησε ο δίσκος Enolize in Blunt, ενώ πριν μερικές μέρες. Chrome Cranks με μέλη από Boss Hogg και Pussy Galore. Η συνέχεια ανήκει στο παρελθόν. Πάμε πίσω στα τέλη των 60's, τη χρονιά του 1968, όταν φοιτητές που σπούδαζαν στα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, οι Druids of Stonehenge, μετακόμισαν αργότερα βέβαια τη χρονιά του 1966 στο Λος Άντζελες. 1968 κυκλοφόρησε ο δίσκος Creation, Druids of Stonehenge και Six Feet Down. Day is same as night, wrong is same as right. Without bread or wine, fighting restless time. Six feet down, six feet down. feet pain. 6 feet down, 6 feet of Stonehenge λοιπόν και Six Feet Down από τη χρονιά του 1968 και τον δίσκο Creation. Την επόμενη χρονιά θα κυκλοφορήσει ένας πολύ σπάνιος δίσκος, μιας και τον έκδωσαν τα ίδια τα μέλη της μπάντας. Αναφέρομαι στην μπάντα από το Illinois, τον Probe, και μέσα από τον δίσκο Direction. Πολύ σπάνιος δίσκος, τα είπαμε, ευτυχώς που επανεκδόθηκε αρκετές φορές και έτσι έφτασε στα χέρια μας. Probe και το ομότιτλο τραγούδι από το δίσκο Direction. Yeah. Probe λοιπόν και Direction, σειρά ένας δίσκος από τη χρονιά του 1972, χαρακτηριστικός του contemporary style όπως ονομάστηκε. Είναι η μπάντα των Matching Mole. Matching Mole με βεβαίως προεξέχον τον Robert Watt, λίγο μετά την διάλυση των Soft Machine. Από τον δεύτερο δίσκο τους, Matching Mole's Little Red Record, σε παραγωγή βεβαίως του Robert Fripp των King Crimson, έρχεται το Nantrous Hall. There's a place where I can hide away, just for a little holiday. In the house of a friend, we know in Andrew's house. All right, darling, let's get on again. I'm not all that much time. Nan Truis Hall λοιπόν και Matching Mall από τη χρονιά του 1972. Μεγάλο βήμα στο χρόνο να ακούσουμε έναν επίσης καινούριο δίσκο από ένα βελγικό super group που μέσα από τζαμαρίσματα βγαίνουν, κυκλοφορούν κάποιους δίσκους μέσα από το label της Crack. Αναφέρομαι στους Sylvester Anfang, αυτή τη φορά από τον δίσκο τους ως Sylvester Anfang 2 και το δίσκο «Περσικά χαλιά», έρχεται το «Έπις». Yeah. καταπληκτική Sylvester Anfang. Sylvester Anfang, μάλιστα νούμερο 2, με ένα μείγμα από crowd rock, από drone και βεβαίως ψυχεδέλεια. Εδώ σε αυτόν το δίσκο τους με αρκετά ανατολικά στοιχεία όπως ακούσαμε. Συνέχεια με μια μπάντα από το Lancaster της Αγγλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον. Λέγονται Three Dimensional Tanks και παρόλο που ο δίσκος τους κυκλοφόρησε το 2002, τα περισσότερα τραγούδια από αυτό το δίσκο μπορείτε να μπείτε στο Bandcamp της μπάντας και να τα κατεβάσετε δωρεάν. Από εκεί λοιπόν έχω διαλέξει το Baby Universe. Sun, under like every Baby Universe λοιπόν και 3 Dimensional Tanks, ενώ για τη συνέχεια έχω διαλέξει να ακούσουμε από το πρώτο, από τη σειρά με τα 7 έντζα με τίτλο Lost at Sea, από το πρώτο νούμερο αυτής της σειράς που κυκλοφόρησε από το fanzine Third Eye Surfer. Στο πρώτο νούμερο περιλαμβάνονταν εκτός των άλλων μπάντες από την Ουρουγάη, από την Αυστραλία και τη Γερμανία και βεβαίως οι δικοί μας οι Έλληνες Invisible Surfers. Invisible Surfers που το ερχόμενο Σάββατο 28 Απρίλη έχουν live στο ΑΝ μαζί με τους Snails που θα τους ανοίξουν. Invisible Surfers και Cobra Snake Necktie. Στην εισαγωγή ο Unsteady Freddy. Unsteady Freddy, the host of Twang Shebang, Elemental Instrumental, reminding you that the Invisible Surfers want you to wear your Cobra Snake necktie today. Don't leave home without it. Cobra Snake Necktie λοιπόν και Invisible Surfers. Με χαρά περιμένουμε αυτό το live. Πάντα κάνουν ιδιαίτερα live. Και ακόμα ένα 45 για τη συνέχεια. Αυτή τη φορά από τους Καλιφορνέζους Cosmonauts. 45 προπομπός του δίσκου τους If You Gonna Die Then I Gonna Die, που κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα. Cosmonauts και Motorcycle. Ήταν το Motorcycle από την μπάντα των Cosmonauts. Καλιφορνέζοι και η επόμενη. Είναι η μπάντα των Sleepy Sun. Επίσης καινούριος δίσκος με τίτλο Spine Hits, Sleepy Sun και Creature. Sleepy Sun λοιπόν και Creature από το τρίτο δίσκο τους Spine Hits που μόλις κυκλοφόρησε, καινούργια κυκλοφορία και η επόμενη και μάλιστα τρίτος δίσκος και για την μπάντα των Disappears. Disappears και από το δίσκο Pre-Language έρχεται το Replicate. Replicate λοιπόν από την μπάντα των Disappears, από το Pre-Language, δίσκος που ηχογραφήθηκε στο στούντιο των Song Youth. Μάλιστα προσθέθηκε ως καινούριο μέλος ο drummer των Song Youth, ο Steve Selley. Πολύ πολύ σπουδαίο άλμπουμ, αναζητήστε το. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα είναι από το ντουέτο πλέον, τον A Victim of Society. Θα έχουμε τη χαρά μάλιστα να τον ρωτήσει η Στέλλα που ακολουθεί και αρκετά πράγματα το Βαγγέλη. A Victim of Society και Illusions. Κάπου εδώ η εκπομπή Step Out of Time. Με τον Κώστα Μελίτη έφτασε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Στέλλα Γεωργίου, που φιλοξενεί τον Βαγγέλη από τους A Victim of Society, που ακούγονται όλη αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια.